پشت خدا در برابر من رمم زد زنا سر نوشت مرا با خطوط طلا دست یاری تو در آن رنج و غم ای طبیب دلم شد نصیب دلم Thank you. تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کنم جنبی، تبسمی کنم جنبی که چون همی سپرم ممنو چنین که در دل من داغ زلف سرکش تو است، بنفشه زار شود قربتم چو در گذرم آخ را در عشق از خواب افتادم، سر بر پروان بنهادم، یک شب دیدی مست مستم، سرگردانی از دستم، گفتی بنشین نشستم. قسم به خدا تا ندی چوما سایه بر سر من گشود، دری از بهشت خدا در برابر من، رمم زد زنا سر نوشت مرا با خطوط طلا دست مرا نگیری، ترک وفا بگویی. Stop.